Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manhattan'ın isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün iki caz albümümüz var Balkanlardan. İlkini ünlü ECM firması yayınlamış. İkincisinde ECM'le işbirliği yapılarak yayınlanmış. İlk albümümüz Arnavut şarkıcı Elina Duni'nin yeni albümü Partir, 27 Nisan'da yayınlandı. Elina Duni 1981 Arnavutluk doğumlu. Doğu bloku çöktükten sonra ailesiyle beraber İsviçre'ye yerleşiyor. Ve o zamandan bu yana İsviçre'de. Albüm tamamen bir solo albüm şeklinde tasarlanmış. Elina Duni'den başka müzisyen yok. Vokalin tabii yanı sıra. Piyano, gitar ve vurmalı çalgılar çalmış albümde Elina Duni. 4 şarkıyla dinleyeceğiz Elina Duni'nin Partir isimli albümünü. Önce Orta Doğu'dan birçok sanatçının yorumladığı geleneksel bir ezgi Lamabada. İkinci olarak Makedonya'dan bir Arnavut halk şarkısı Anikay Lulie. Üçüncü olarak Kosova'dan geleneksel bir şarkı Kangaye Kurbetit ve son olarak da Klezmer repertuarından Oyfun Vek. Elina Duni'yi Partir albümünde dinliyoruz. La mabada yatasana La mabada Aman, aman, aman, aman, aman, biladiya sana, aman, biladiya sana. Snoom shot. Yeah. Zwischen uns. mir schwer, zu viel Sachen und die Mama ungetan, ihr Feugele. Elena Dunin'in yeni albümü Partir'den 4 şarkı dinledik. 27 Nisan'da yayınlandı bu albüm. İkinci albümümüz Dina Donev'in Rusilvo isimli albümü. Dina Donev Almanya doğumlu, Makedon anne babadan fakat Yunanistan'da büyümüş bir isim. Hem Makedon hem Yunan vatandaşlığı da var. Dina Donev Makedon ismi, Yunan ismi de Kostas Theodoru. Her iki isimden de müzik dünyasında tanınan bir sanatçı. Albüm ECM'in katkılarıyla Temmuz 2017'de yayınlandı. Sanırım tekrar basım bir albüm. Çünkü kayıtlar çok eski. Selanik'te 2004 yılında kaydedilmiş. Böyle bir tekrar keşfedilmiş bir albüm gibi duruyor. Oldukça da güzel bir albüm. Önemli sanatçılar var. Kontrbas, gitar, tabla ve vokalde albümün sahibi Dina Donev. Davulda Kostas Anastasiadis. Flüt ve saksofonda Dimos Dimitriadis. Ut ve mandolada Kyriakos Tapakis. Piyano ve akordiyonda Takis Farazis. Trombonda Antonis Andreou. Trompette Pantelis Stoikos kayıtlarda yer almış. Kamea Quartet isimli 4 kadın sanatçıdan oluşan bir vokal grubu da konuk sanatçı olarak bazı şarkılarda var. Yine Yunanistan'ın önemli sesleri Marta Mavroidi ve Lizette Kalimeri de vokalleriyle bazı parçalarda yer almışlar. Dina Donev önemli bir de iş yapmış. Makedonya'da kırsal kesimde alan kayıtları gerçekleştirmiş ve bu alan kayıtlarını parçaların içine serpiştirmiş. Bunlar da bu caz albümüne oldukça derinlik katmış diyebiliriz. Son bir parça çalacağım, onu ayırıyorum anons için. Oraya kadar 5 şarkı dinliyoruz. Dina Donev'in Rusilvo isimli albümünden. Sırasıyla Penelopes of Santogie, daha sonra Oblivion, üçüncü olarak Mirka, dördüncü şarkı Requiem ve beşinci olarak Song of the Unquietness. Dina Donev ve Rusilvo isimli albümü. Oh. Ήξερα πάρα πολύ τραγούδια ωραία. Τα ξέχασα, ρε Κώστα. Thank you. Bugünkü programda Balkanlardan iki caz albümü yer aldı. Önce Elina Dunin'in Partir isimli albümü, arkasından Dina Donef'in Rusilvo isimli albümünden parçalar dinledik. Dina Donef'in diğer isminde Kostas Theodorou olduğunu hatırlatalım. Son parçamızda Kaymak Çalan, Rusilvo albümünden. Kaymak Çalan da Yunanistan ve Makedonya arasındaki bir dağ. Bu da hem Yunan hem Makedon vatandaşı olan Dina Donef'in, yani Kostas Theodorou'nun için önemli bir sembol isim. Kaymak Çalan ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Όλα τα πουλήσει. Θα γαραντζάει, θα το δείξει. Το οξυγόνο δεν πουλήσει. Ναι, ναι, μας την είσαι κουβά. Εγώ δεν είμαι. Άλλο πρόεδρο. Και τα όμως, με την συνέχεια θα την κουβά, δεν είσαι κάτω. Τι μαντήλου της τάμε. Από το τάτι της όλα. Τώρα το αδειά είναι να φάει με τάμε βελά. Пас, когда им пашут, заловом нахуй, да.